30 ninga urang nu teu satujuan naha anjeun bisa robah anu geus pasini dabongan anjeun menta kuringan teu kahayangan anjeun hayang itu me.